Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymają 50 zł w postaci bonu paliwowego na stację BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drust, zapraszam na serwis Trójki. Adam Szłapka będzie nowym rzecznikiem rządu, zamierza informować o sukcesach tej koalicji. Do Sądu Najwyższego wpłynęło już 43 tysiące protestów wyborczych i ciągle dochodzą nowe. Polska jest nową Chorwacją, to hasło regularnie pojawia się w czeskich mediach. Nowy rzecznik rządu i sprawa ważności wyborów prezydenckich to dwa dominujące tematy konferencji premiera Donalda Tuska. Szef rządu odpowiadał m.in. na pytanie, co powinno się zrobić w przypadku potwierdzenia słuszności protestów wyborczych. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, co Donald Tusk mówił o ponownym przeliczaniu głosów. Premier powiedział, że nie jest jego intencją podważanie wyborów prezydenckich. Wskazał jednak na fakt, że będzie można mówić o tym, że są one ważne, dopiero po sprawdzeniu wszystkich protestów. Jeśli protesty zostaną sprawdzone i okaże się, że wybory zostały sfałszowane na skalę, która zmieniła wynik wyborów, to oczywiście powinno się policzyć wszystkie głosy w całym kraju. Premier przedstawił także nowego rzecznika rządu. Jest nim dotychczasowy minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Nowy rzecznik powiedział, że będzie na bieżąco przekazywał informacje o sukcesach rządu. Można mówić o KPO, można mówić o babciowy, można mówić o bardzo szybko poprawiającej się jakości kolei. Tych sukcesów jest bardzo dużo w każdym ministerstwie. Adam Szłapka będzie łączył funkcję rzecznika i ministra do końca czerwca. I tyle, Aleksander Przoniak, bardzo dziękujemy za relację. A Sąd Najwyższy zarejestrował dotąd 43 tysiące protestów wyborczych. Ich liczba jeszcze wzrośnie, zapowiedział jego rzecznik, sędzia Aleksander Stępkowski. Dodał, że ostateczna liczba skarg na przebieg wyborów prezydenckich powinna być podana do publicznej wiadomości tuż po długim weekendzie. To nie są wszystkie protesty, one jeszcze dzisiaj wpływają. Już zaczynają wpływać złożone po terminie, a zatem możemy przypuszczać, że te złożone w terminie powoli zmierzają do końca. I tych protestów będzie suma summarum powyżej 50 tysięcy. Sędzia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zapowiedział ponadto, że za tydzień dojdzie do rozpatrzenia kilku protestów wyborczych na rozprawach jawnych. A Sąd Najwyższy musi zdecydować o ważności wyborów prezydenckich do 2 lipca. Tańsze zamienniki drogich leków mają szybciej wchodzić na europejski rynek. Tego chcą unijne kraje, które rozpoczęły negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie reformy prawa farmaceutycznego, największej reformy od prawie 20 lat. Za uzgodnienie wspólnego stanowiska i doprowadzenie do negocjacji odpowiedzialna była polska prezydencja. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że Warszawa chciałaby reforma uwzględniała interesy wszystkich stron. Miała na celu z jednej strony zapewnić konkurencyjność Europie i dobre warunki firmom wysokotechnologicznym, firmom innowacyjnym, ale z drugiej strony dla nas bardzo ważny jest pacjent i to, żeby te tak zwane generyki, czyli zamienniki, leki tańsze, mogły jak najszybciej zastąpić te drogie innowacyjne. Unijne kraje uzgodniły, że będzie 8-letni okres ochronny leków. Chodzi o czas, kiedy producenci mieliby wyłączność na ich sprzedaż, ale rejestracja tańszych zamienników mogłaby się rozpocząć przed upływem tego terminu, tak by z chwilą wygaśnięcia okresu ochronnego leki generyczne mogły od razu pojawić się na rynku. To ważne także dla polskich firm, bo Polska jest liczącym się w Unii producentem generyków. Teraz wracamy do hasła, jakie w ostatnim czasie regularnie pojawia się w czeskich mediach. Polska jest nową Chorwacją. Tym razem o rosnącej popularności Polski wśród turystów informuje czeskie publiczne radio. Czechów przyciąga nie tylko morze, ale też góry, lasy, jeziora polodowcowe, piaszczyste wydmy i zabytkowe miasta. Dziennikarze podkreślają, że mimo kilkuprocentowego wzrostu cen usług w tym sezonie, Polska wciąż pozostaje atrakcyjnym cenowo kierunkiem. Z myślą o wyjeżdżających do Polski, czeskie radio podaje praktyczne informacje dotyczące na przykład parkowania, opłat za autostrady, zasad obowiązujących na kąpieliskach, czy optymalnych godzin odwiedzania popularnych atrakcji. Nie takie małe Holandzko, Żuławy. Wśród rekomendacji dla turystów rozgłośnia wymienia Żuławy, Kanał Elbląski i Jeziora Mazurskie. Poleca też wizytę w takich miastach jak Lublin i Warszawa, które są wśród Czechów mniej popularne od Krakowa i Gdańska. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja bym użyła takiego określenia, że to jest kobieta osamotniona, czyli zostawiona. Zostawiona przez państwo, zostawiona przez społeczeństwo, trochę zostawiona przez rodzinę, mimo tego, że mamy tutaj postać Wandy, matki Ireny. Taka jest interpretacja tutaj Ani Smolar i wyobraźnia, ponieważ nasz scenariusz to nie jest scenariusz filmu, tylko to jest scenariusz, który napisaliśmy wszyscy wspólnie razem w oparciu o motywy z filmu. Takie pytanie postawiła Ania, kim dzisiaj jest Boguś, co się dzieje z Bogusiem i kim dzisiaj jest Irena. I jak w tych czasach, które są syte w porównaniu do lat 80., gdzie ona jest? Dzisiaj jadąc autobusem, tak szczerze mówiąc, patrzyłam sobie, myślę, a może to jest Irena, może to jest Irena. Myślę, że jak tutaj stoimy, to każdy ma jakąś Irenę, koleżankę, być może ktoś jest Ireną. Irena przynależy do klasy średniej, tak zwanej, bo to nie do końca to hasło jest może precyzyjne, ale powiedzmy, że należy do takiej grupy niezbyt oddalonej od widowni Teatru Powszechnego. Anna Smolar, reżyserka. Ma pracę, ma mieszkanie, co też jest takim znakiem zapytania w naszym spektaklu. Wychowuje samotnie dziecko, nie dostaje wsparcia od ojca dziecka i obserwujemy kobietę, która się znajduje coraz bliżej krawędzi, bo okoliczności są takie i tak jest społeczeństwo zorganizowane i system prawny, że ona żyje absolutnie w trybie przetrwania. W dużym mieście nie ma jak funkcjonować normalnie, nie ma jak odetchnąć, nie ma jak poczuć się bezpiecznie, nie ma jak skupić swoją uwagę na wychowywaniu dziecka i na byciu tak zwaną dobrą matką. Ta figura dobrej matki jest tutaj w pewnym sensie w centrum naszej opowieści, bo pojawia się społeczność wokół, która ocenia Irenę i która uważa, że wie lepiej, jak powinno wychowywać swoje dziecko, jak powinno organizować sobie życie i zarabiać i zarządzać pieniędzmi. Irena właściwie przez dłuższą część spektaklu funkcjonuje właśnie w trybie przetrwania, co się przekłada na taką pracę Ani Ilczuk nad rytmem, nad pośpiechem, nad też takim skupieniem na pewnych sprawach, które musi cały czas ogarniać i cały czas będąc w pewnym sensie do tyłu i w ogromnym stresie, co jej bardzo utrudnia relacje z innymi ludźmi. Dzień dobry! Ja jestem wychowawczynią. Nie wiem, czy mnie pani pamięta. Bogusia, czy córka przyjdzie dzisiaj? Nie, pracuję! Boguś jest chłopcem, który ma różne problemy. On sam na pewno z metaperspektywy tego nie widzi, ale na szczęście ma mnie. Ryfari w spektaklu w roli Bogusia. Jest chłopcem, który może ma ADHD, może ma jakieś spektrum autyzmu, nie wiadomo. W każdym razie jest chłopcem, którym targają różne emocje, ma swoje różne pomysły, jest taki sensoryczny, ma swoje różne pomysły na to, jak powinny wyglądać kontakty społeczne i niekoniecznie są to takie pomysły, jakie wszyscy uważamy za normę. Bardzo wrażeniowo do tego podeszłam i uczuciowo, czyli to, co ja czuję sama wewnątrz siebie, wydłubałam i starałam się w niego tchnąć. Nie jestem w stanie tego nazwać, od nomenklatury jest tutaj pani Ania Smolar, więc z mojej strony po prostu feelingowo, uczuciowo. Już po warszawskiej premierze, a poznańska za tydzień na Festiwalu Malta. Do zobaczenia na widowni. Dokładnie tak, ponieważ drugi tydzień Malty będzie należał do Agnieszki Holland, a właściwie do reżyserek, które biorą na warsztat filmy Agnieszki Holland. Tutaj Kobieta Samotna w reżyserii Anny Smolar i koprodukcja Maltańskiego Festiwalu z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Michalina Bieńko będzie także tutaj w Poznaniu w przyszłym tygodniu i mam nadzieję, że będzie nam relacjonować, co dzieje się na miejscu. Ale skoro pojawiła się już ta fantastyczna, młoda dziewczyna, która świetnie jeszcze tańczy, czyli Ryfari, no to ja nie odmówię sobie przyjemności, żeby nie zaprezentować jej na antenie. Cześć, dzień dobry, jestem Ryfari, TST, DG Family, WCK, F do E do A, in a place to be, teatr. Dzień dobry, się ponieść tęsknocie. Boy, sexy jak werbel, klapi rimshot. Kocham laid back, twój to nie miłość, ale mogłabym być twoją. Spoko, to tylko hip hop fresh. O tobie sobie marzę, że i wymyślam sposoby, jak mam ci pod pancerz wejść. Chociaż boję się, że jest tam jeszcze więcej seksapilu, że kochasz mamę psa i jesteś pełen przygód. Pancer fasz, ale też pancer dusza, więc na szczęście mnie nie wpuszczasz, choć żadna to otucha nie być. W twojej orbicie to kosmiczna pustka. Trudno, nara, będzie dobrze, mogę w swoją twarz odpukać. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjdź choć na chwilę wpaść, ale to nie singiel waca. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjdź choć na chwilę wpaść, ale nie zapraszasz jak mata. Słucham Komona, wciąż polepiona. Chcę wyjść choć na chwilę, jakby dyskret mnie wołał. Robisz mi w mózgu pustkę, w ciele szajbę. Totalnie się z tobą nie hajdnę. Nie chcę nawet cię dotykać, bo topię się jak algida. Po każdym twoim słowie trzeba zdrapać mnie. Fenyloetyloamina, gorzej niż ikar podbijam. Zawsze w crew jedyna rifka, w sercu naiwna. Jednak wiem, że to błąd, że to błąd. Pasujemy jak oczy do pionk, jak ulał się ten zły kłychy, ulalala. One time, aj, pomarzę ostatni raz. Gonisz groupies, a ja nie mam nic na buzi, nie ma nas. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjdź choć na chwilę wpaść, ale to nie singiel waca. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjdź choć na chwilę wpaść, ale nie zapraszasz jak mata. Jesteśmy tutaj, są z nami także pierwsi wspaniali uczestnicy parady. To jest Malta Festiwal, to jest Poznań i to jest serce festiwalu, czyli Plac Wolności. Co świetnie też słyszymy, Gerappa, czy Piotr Sędkowski, reżyser spektaklu Śmierć Chopina, zna ten utwór? Oczywiście, że znam ten utwór. James Brown? Aj, James świetnie. Brown. Nawet wykonawcę, no to się chwali. Nie będziemy teraz śpiewać, ale nie będziemy nawet starali się Jamesa Browna łączyć z Chopinem, chociaż może można by było zaryzykować taki ruch. Myślę, że tak, ale obawiam się teraz buntu i zemsty tych, którzy mówią, że zawsze wszystko można ze wszystkim połączyć i że to wcale nie jest mądre. Tutaj można wszystko, my kochamy połączenia, o ile tylko mają sens i są po prostu dobre. Bardzo dobrym połączeniem jest to, co wydarzy się w kontekście spektaklu, który reżyserujesz. Śmierć Chopina, przypomnę jeszcze ten tytuł, tutaj w Poznaniu, w Teatrze Polskim. W Teatrze Polskim, tak jest. Ze znakomitą muzyką i o tych komponentach też specjalną choreografią, scenografią, o tych komponentach jeszcze porozmawiamy. No ale właśnie, jak postanowiłeś uśmiercić Chopina? Czy w ogóle go uśmiercasz? Czy zaczyna się akcja cała już po śmierci wielkiego polskiego artysty? Właściwie zaczyna się na chwilę przed śmiercią, a właściwie jest osadzona w ostatnich godzinach jego życia. No, pojawiło się to chyba dlatego, że szukałem pretekstu do możliwości zanurkowania w opowieść o Chopinie i w sposób nienaturalistyczny, nielinearny. I do takiego wniosku doszedłem i doszliśmy do niego też razem z dramaturszką moją, Eugenią Balakirewą, że moment śmierci daje największe możliwości. Daje największe możliwości, żeby jakoś sensownie zanurkować w tę opowieść, żeby sensownie coś powiedzieć tak, żeby też widz wiedział, czemu jest tak onirycznie, a nie inaczej. Jak taką postać, taką historię rozpracować na części pierwsze? Bo oczywiście to jest bardzo duże wyzwanie. Historii o Fryderyku Chopinie powstało bardzo dużo. I możemy wymieniać tutaj opery, teatry, filmy. To jest taki kulturowy już, myślę, to jest taka kulturowa mozaika, która się utworzyła wokół tej postaci. Niejednokrotnie bardzo na kolanach tworzone obrazy, bezkrytyczne. A jaki Chopin jest w twoim spektaklu? Z krwi i kości? Myślę, że tak, że jest bardzo z krwi i kości, chociaż to są bardzo zmęczone kości. I chyba właściwie na tym mi zależało, żeby użyć tego mitu, tego monolitu Chopina, żeby od tego się odbić, ponieważ... Tak. No tego jest rzeczywiście dużo, a z drugiej strony mam wrażenie, że to są jednak laurki i że te opowieści są takie bezpieczne, czasami coś sugerujące, nie do końca wyjaśniające, co miałyby sugerować i właściwie takie, żeby jednak było miło, fajnie i w ogóle to był biedny, chory i miał gruźlicę. No a tymczasem wydaje mi się, że to trochę nie jest tak. Jeżeli mamy człowieka, który w ostatnich listach pisze o halucynacjach, widziadłach wychodzących z fortepianu, jest właściwie od dziecka permanentnie chory, przewlekle na coś, nie może, nie wiem, stworzyć większych, bliższych relacji, chociaż ma oczywiście swoich przyjaciół, ale jednak, no to wydaje mi się, że coś jest na rzeczy, że warto było się mu przyjrzeć, ale też warto było po prostu zanurkować w to, czemu akurat tak wybitnie zdolny człowiek po prostu do śmierci tęskni za ojczyzną, nigdy do niej jednak nie wraca, ale pisze muzykę, która gdzieś cały czas do tej Polski nawiązuje, ale z innej strony można powiedzieć, że właściwie polską ludowość w stylu chopinowskim Chopin wymyślił sobie sam, że to jest jakaś niesamowicie pokręcona historia, przy tym jeszcze jak wiemy, jak wyglądał XIX wiek, co się wtedy działo, to zadałem sobie pytanie w skrócie, czy on to zrobił, czy zrobiono to jemu? I to jest dokładnie, może wydawać się, że to jest taki moment, kiedy tło, które słyszymy, jest totalnie nieadekwatne do rozmowy o Chopinie, ale nic bardziej mylnego. Chopin w swoich czasach był bardzo progresywnym artystą. Wokół niego narosło bardzo dużo historii i mitów, a my postaramy się, zaglądając do Teatru Polskiego w Poznaniu, odczarować trochę wraz z tobą tę historię i samą postać, bo człowiek w tym spektaklu twoim, Śmierć Chopina, jest najważniejszy. Fantastyczna muzyka Aleksandry Słysz, wspaniałej polskiej kompozytorki. Dużo komponentów dodatkowych. Zatem zapraszamy dzisiaj. Zapraszamy dzisiaj, jutro i pojutrze. Dzisiaj, jutro i pojutrze. Ale tak. Więc nic, tylko zmierzajmy do Teatru Polskiego w Poznaniu. Piotr Sędkowski, dziękuję ci bardzo. I tanecznym krokiem możemy zmierzać w kierunku kolejnego utworu. Tak jest. Dziękuję bardzo. To jest dopiero dama, która także pojawi się tutaj na festiwalu w Malcie, na Malcie, w Poznaniu, Roisin Murphy. No i teraz uwaga, uwaga, paluszki w dłoń, bo gdyby ktoś chciał udać się na koncert, który jest tuż po weekendzie, no to proszę pisać agnieszka.obrzańska@polskieradio.pl. Powtórzę raz jeszcze, agnieszka.obrzańska@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się tutaj na koncert Roisin Murphy tutaj na Malcie, w Poznaniu, proszę do mnie śmiało pisać. A ja teraz niezwykle cieszę się, że dobiegły do nas dwie fantastyczne gościnie, Pamela Leończyk i Daria Sobik. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I to jest spotkanie ze spektaklem waszym wspólnym, Jest tylko jedna, taki jest jego tytuł, ale także ze sceną roboczą. To jest bardzo ważne miejsce na mapie Poznania. I to jest takie miejsce, które teatralnie ci, którzy z teatrem idą ramię w ramię, śledzą od lat. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie pojawił się, czy nie rozeznał, co robi się na scenie roboczej, koniecznie proszę to nadrobić. Ale jest tylko jedna, to także jest wasza intymna opowieść o, no właśnie, o tym, jak dzisiaj żyjemy, jak żyjemy międzypokoleniowo, jakie trudności są po drodze, jeżeli tylko czasem spotykają nas rzeczy nie do końca takie, które idą po naszej myśli. Tak krążę i kołuję, ponieważ nie chcę zdradzić plotu, ale na czym najbardziej wam zależało przy okazji tego, co razem tworzycie, przy okazji spektaklu Jest tylko jedna? Zależało nam na tym, żeby opowiadać historię relacji matki i córki. I właśnie w tym spektaklu bierzemy na tapetę dokładnie ten temat, który jest bardzo często kontrowersyjny, trudny, jest też doświadczeniem bardzo wielu osób. I postanowiliśmy w pewien sposób zapoznać się z tym, w jaki sposób ta relacja może być opowiadana, w jaki sposób jesteśmy w stanie opowiedzieć naszą też trochę historię w tym spektaklu i sprawdzić, co dla nas rzeczywiście dzisiaj jest ważne w budowaniu czy naprawianiu tych relacji. Pamela Leończyk, oczywiście, to jest reżyserka, a Daria Sobik, stworzyłaś tekst. Opowiedzcie trochę o tym planie sceny, ponieważ to, co jest także istotne bardzo na poziomie oczywiście narracji, opowiedziałyście trochę, co się dzieje, natomiast bardzo ważna jest scenografia i to, co będzie tłem, albo właśnie nie tłem dla waszej opowieści. No tutaj zaprosiliśmy dwie wspaniałe dziewczyny, mamy taki dziewczyński skład, Annę Myszkowiak, artystkę wizualną, oraz Olę Pietrzak, która jest kuratorką wystaw, i one nas wspomogły właśnie w tej wizualnej warstwie. No, skupiłyśmy się przede wszystkim na jakimś takim bardziej symbolicznym, cielesnym, takim dotykowym odwzorowaniu tej relacji. Gdzieś tam ta wyobraźnia nam podsunęła pomysły. Natomiast no chyba jakoś ten pierwszy koncept na wizualność wziął się od pomysłu zerwania relacji z matką. W ogóle tego momentu radykalnego odcięcia się od rodzica, który wydaje nam się najważniejszy, od którego głupio się odciąć, od którego nie można się odcinać. No jakby ten moment nas zainspirował zarówno do warstwy wizualnej, dźwiękowej. Też Pamela, reżyserując, skupia się w tym na grze aktorskiej dziewczyn, więc też mamy na scenie wspaniałe Monikę Rożko i Halinę Chmielarz, o których tutaj warto wspomnieć, bo dziewczyny są niesamowite i wspaniale się patrzy, jak ten proces w nich ewoluuje i do czego doszły przez ten czas. To teraz zapraszajmy oczywiście. Spektakl od 25 do 29 czerwca, czyli... Od 24. Czwartego wręcz, no to tym lepiej. Doszedł dodatkowy spektakl. Więc cieszymy się, można planować sobie kolejny tydzień z Maltą. Jest tylko jedna. Co wam dało myślenie o tym spektaklu i co wam dało stworzenie tego spektaklu w kontekście bardzo ważnego tematu, który poruszacie? Tak, jest to trudne. Jest to bardzo trudny temat i też okazuje się, że każda z nas ma różne rzeczy do przepracowania ze swoimi matkami, więc chcąc nie chcąc, opowiadając tę historię, mamy też taką dużą dozę z jednej strony wdzięczności, a z drugiej strony ciężaru, z którym to się wiąże, ponieważ pracując nad tym tematem, ja sama, mimo tego, że to nie jest moja historia, czuję, że bardzo dużo kosztuje mnie ta historia, a jednocześnie staramy się w inscenizacji szukać humoru i też nie opowiadać tego jakoś w bardzo depresyjny sposób, ze względu na to, że jest to trudna historia, ale zależy nam na tym, żeby rzeczywiście można było lekko też czasami przez nią przejść. Daria. Tak, z jakimś dystansem, absurdem, poczuciem humoru. Opowiadając tak trudną historię, w której dwie kobiety jakby żegnają się w tej relacji, kobiety, które powinny być splecione przez całe życie. Ja miałam jakąś taką początkową myśl, że skupiam się na własnych doświadczeniach autobiograficznych, natomiast one tak już ewoluowały, tak poprzez cały ten proces pracy, że trochę jest tak, że trochę się w tym przeglądam, co mnie dużo kosztuje, ale czuję, że aktorki stworzyły postaci tak odległe od tego, co sobie wyobrażałam na początku i bardzo mnie to cieszy i ekscytuje. Mam wrażenie, że to jest szansa na to, że widzowie, widzki będą mogły się odnaleźć w tych postaciach. A ja zachęcam, żeby dołączyć do waszej historii. Pamela Leończyk i Daria Sobik. Spektakl jest tylko jedna i to jest fantastyczna reprezentacja sceny roboczej tutaj na festiwalu Malta w Poznaniu. Trzymam kciuki za spektakle. Pamiętajmy, dziękujemy. To w przyszłym tygodniu, więc można sobie planować wszystko i cały rozkład maltański. Ja nie wiem, jak to zrobić kompletnie, bo patrząc na ilość wydarzeń tutaj, wydaje się to niemożliwe, ale wierzymy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak samo, jak wydaje mi się, że dzisiaj na Malcie pojawi się artystka, która teraz przedstawi się sama. Hello, my name is Alaska and I am on Trójka Polska Radio and I'm looking so forward to coming to Poznan for the Malta Festival on 20th of June. See you there. They always want me to explain how you talk, girl. Drag queens do it sometimes the same. Just grab onto. locally sourced coconut oil. I mean, coconut oil is just amazing. There's nothing you can't do with it. I cook with it. I pull with it. Alaska, oczywiście to sama ona już dzisiaj tutaj na Malta Festiwalu o 21.30. RuPaul Drag Race to jest program, w którym zdobyła liczne nagrody, ale także wygrała jedną z edycji All Stars. Postać, która jeździ po całym świecie, osoba, która opowiada o tym, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy powinniśmy myśleć o sobie dobrze i ciepło i chronić siebie nawzajem. Opowiada także swoją postawą, swoją historią życiową i tym, co robi na scenie, o tym, że dla wszystkich znajdzie się, a przynajmniej powinno znaleźć się miejsce. O tym samym mam wrażenie, opowiada od lat Teatr Biuro Podwóróży i teraz ze mną Marta Strzałko. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Scenarzystka spektaklu Burza. Bierzecie na warsztat, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, Williama Szekspira. Nie wiem, czy nie po raz ostatni, na pewno nie po raz pierwszy. I dramat, który przełożycie na bardzo współczesną opowieść. Ty jako scenarzystka, jako osoba, która zajmuje się, jak tę opowieść, która, no nie wiem, czy jest coś bardziej wciąż tak aktualnego jak Szekspir, on chyba się nie, w życiu nie zestarzeje. Nigdy się nie zdezaktualizuje, to jest never ending story po prostu, które się w historii powtarza i w Szekspirze możemy odnaleźć to, co dręczy świat dzisiaj również i w przyszłości na pewno też. To w takim razie Teatr Biuro Podróży, który jest stąd, z Poznania, ale jest teatrem, który jeździ po całym świecie, jeździ po całej Polsce. Ja miałam okazję oglądać spektakle Biura Podróży chociażby na festiwalu w Edynburgu, festiwalu teatralnym. Fantastyczny odbiór za każdym razem. Reżyser Paweł Szkotak, którego pozdrawiamy bardzo mocno, nie mógł dzisiaj do nas przybyć, ale zawsze drzwi tutaj w Trójce są dla niego otwarte. To jest taki teatr, który potrafi z treściami robić właściwie wszystko i przekładać na wiele języków, także scenicznych. Co wydarzy się teraz przy okazji takich postaci jak Ariel, Prospero, Caliban? Jak te postaci zaludnią właśnie burzę w waszej interpretacji tegorocznej, maltańskiej? W naszym spektaklu pojawiają się postacie wymyślone przez Szekspira. Może jest drobna różnica taka, że Prospera gra kobieta, czyli mamy Prosperę w spektaklu. Mamy oczywiście Ariela, Kalibana, mamy tych w cudzysłowie władców rządnych władzy mężczyzn z Mediolanu i Neapolu, ale tak naprawdę podstawową sprawą, o której chcemy opowiedzieć, jest to, że nasza burza opowiada nie tyle o pojednaniu, bo wychodzimy z założenia, że świat jest tak okrutny i tak na krawędzi, że nie bawmy się w eufemizmy związane z jakimkolwiek pojednaniem. Nasz spektakl opowiada o ludziach rządnych władzy, o tych, którzy zrobią wszystko, dokonają zbrodni po to, żeby tę władzę zdobyć i żeby władzę utrzymać. I w tym rozwinęliśmy myśl Szekspira, który o tym też chciał napisać, ale nie był to dla niego podstawowy fokus. Natomiast dla nas zdecydowanie jest i nasz spektakl jest dosyć okrutny. Jest trup się ściele. To tak, jak okrutny potrafi być w swoich dramatach Szekspir. Wszystko się tutaj zgadza. Zatem zapraszamy. Burza Teatru Biura Podróży w reżyserii Pawła Szkotaka już 26 czerwca. Zapraszamy tutaj do Poznania na Maltę. Wspomnij tylko jeszcze z 2-3 zdania o scenografii, która jest bardzo ważna przy okazji tego. Scenografia, jak w każdym spektaklu plenerowym, jest spektakularna. Jest duża, jest uniwersalna, zmienia się na oczach widza. Mamy szczudlarza jednego, mamy ogień, mamy wodę, ponieważ burza nastąpi w spektaklu i statek zatonie. Także zapraszamy. Myślę, że efekty będą przyjemne dla oka. Ach, przyjemne, chociaż okrutna jest to wersja. A treści będą inspirujące dla umysłu. Ale przyjemność i okrucieństwo niejednokrotnie już w sztuce szło w parze. Marta Strzałko, scenarzystka spektaklu Burza Williama Szekspira w interpretacji Teatru Biura Podróży tutaj na Malcie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dokładnie z tym takim korowodem, który wciąż sunie przez ulicę Poznania, a my to świetnie słyszymy. My właśnie z tym korowodem ruszymy muzycznie do Afryki. Mama nayo waza wapi? Papa nayo waza wapi? Hey, cheke. Hey, cheke. Mwasi nayo waza wapi? Kombo nayo weza nini? Hey, cheke. Papa na yo wa kufi, mama na yo wa zawapi. Hey, cheke. Hey, cheke. Nani gina koma hulai? Nani gina beko pesa yo? Hey, cheke. Szegi, a my prosto z Afryki wracamy na Festiwal Malta. Tutaj na Plac Wolności, gdzie w epicentrum wydarzeń siedzimy już chyba w komplecie. Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Za chwilę oddam mikrofon dalej. Tak. Bo tak lubię. Bo tak lubię. Chciałam tylko zaprosić wszystkich, którzy zbliżają się do Poznania albo mieszkają w Poznaniu na Silent Disco, które zagramy dzisiaj jako NOS, czyli Agnieszka Obszańska i Michał Nogaś. To jest tradycja. Nie po raz pierwszy, nawet nie potrafię policzyć po raz który. Będziemy tutaj... Ale czy po raz ostatni? To jest zachęcać pytanie. Zachęcać do tańca. Nie mów takich rzeczy. Wspaniała pogoda, wspaniała atmosfera, otwierający się festiwal, więc liczymy na więcej. Przekazuję mikrofon Katarzynie Borowieckiej. Ja tylko dodam, że bardzo cieszymy się, że jesteśmy w tym składzie. W ten sposób właśnie też rozpoczynamy nasz taniec z Maltą. Jutro program Wszystko Wszędzie Teraz. Michalina Bieńko wskoczy tutaj do Poznania i będzie relacjonować festiwal w przyszłym tygodniu. Ale właśnie dzisiaj, wczoraj mieliśmy niesamowitą okazję obejrzeć, no właściwie, performance, spektakl, a dziś Katarzyna Borowiecka rozmawiała z Tildą Swinton. Tak, miałam ten honor, tę przyjemność, ten zaszczyt z Tildą Swinton i Oliwierem Sayardem, który współtworzy z nią tę żywą wystawę, bo tak o tym mówią. No jest to bardzo wielowarstwowe doświadczenie i mam nadzieję, że jutro po 14 uda się razem z Tildą Swinton i Oliwierem Sayardem trochę to doświadczenie rozwarstwić, o nim opowiedzieć, bo i film, i kostiumy filmowe, i bardzo współczesne wątki. Kasia tego nie powie, bo jest za skromna, więc ja dodam za nią, że miała zaplanowane 10 minut, dostała tyle i teraz już jest po fakcie, więc też festiwal nie będzie miał za złe. Rozmawiała 20 minut. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dziękuję. Czyli jutro Wszystko Wszędzie Teraz. Kto nie włączy odbiorników, ten gapa. To jest doświadczenie, które będzie się pamiętać całe życie. I spektakle, i ta rozmowa. Więc w dzisiejszej audycji zapamiętujmy. Senioritki oczywiście, Wszystko Wszędzie Teraz i Tilda Swinton. I oczywiście Michał Nogaś, który nie może poczekać, aż ktoś skończy, żeby nie zacząć, ale wspaniale, że jest także z nami. Chciałem zakończyć wątek. I Tilda Swinton powiedziała mi dokładnie to samo, co kiedyś Kate Blanchett o Kasi Borowieckiej. What a tremendous lady she is. Wspaniale. Także... Cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem. Cieszymy się także, że ty w przyszłym tygodniu tutaj na Placu Wolności. Ja tu zostaję. Zostajesz. Tak, i zapraszam serdecznie na spotkania z pisarkami z całego świata w ramach cyklu Głosy Kobiet, które też jest jednym z elementów Festiwalu Malta. Pasmo literackie przyjeżdżają do nas wspaniałe pisarki, Claudia Durastanti, Gwendolyn Riley i Eliza Clark. I będziemy rozmawiać o kobietach, o ich sytuacji na świecie, ale też o bardzo osobistych historiach, które opowiadają w swoich książkach. No bo na przykład Obca, książka Claudii Durastanti, to jest opowieść o tym, jak dorastać w rodzinie osób głuchych i jak ten rodzaj wychowania naznacza nas na zawsze. To są bardzo ważne tematy. Michał Nogaś, i oczywiście na rozwinięcie zapraszamy tutaj na Plac Wolności do Poznania. I w ten oto sposób otworzyliśmy te teatr, można powiedzieć. Mnóstwo teatrów, mnóstwo światów, które zadzieją się tutaj w Poznaniu. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Borowiecka, Michał Nogaś, Agnieszka Obszańska, to ja, Olga Szućko i Michalina Bieńko w Warszawie, a Marcin Książkiewicz w fantastycznie działającym wozie w Poznaniu. Zatem zaczynamy ten taniec, proszę Państwa. Somebody Loves You, proszę w to uwierzyć, Potę także pojawi się na tym festiwalu. Somebody loves you. Somebody loves you, oh baby. Somebody loves you. Somebody loves you.